Βήμα FM 1994. Λοιπόν, δεύτερο μέρος, χθες ήταν το πρώτο, στο 1994. Αν είσαστε τότε 18-19 ετών, σήμερα είσαστε γύρω στα 38-39, πλησιάζετε τα 40 και αυτή η μουσική ήταν που ακούγατε το 1994. Η Deep Forest ήταν δύο Γάλλοι μουσικοί που έκαναν αυτό το project, έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα με το τραγούδι που ακούσαμε, το Sweet Lullaby. Όμως η χρονιά εκείνη, αν στην Αγγλία είχε τους Oasis και τους Blur που ακούσαμε χθες, στην Αμερική είχε δύο άλλα γκρουπ, καινούργια τότε σχετικά, ναι καινούργια ήταν, παρόλο που αυτό το άλμπουμ που θα ακούσουμε ήταν το τρίτο του συγκροτήματος, αλλά από εδώ και μετά έγιναν super group, θα λέγαμε στην κυριολεξία, αφού παραμένουν μέχρι τις μέρες μας. Και μάλιστα υπήρξε μία επανεμφάνιση το 94 από το πουθενά του punk. Λοιπόν, για να ακούσουμε πρώτα Green Day. For that someone that is me out of the crowd. That's yes. Green Day είχαν την τύχη να έχουν έναν χαρισματικό τραγουδιστή και κιθαρίστα, τον Billy Joe Armstrong, που παραμένει μέχρι τις μέρες μας στην επικαιρότητα, μάλιστα πριν από λίγο, και ο άνθρωπος κάνει και άλλα πράγματα, πάρα πολλά, έκαναν και musical, έκανε άλμπουμ με την Nora Jones σε τραγούδια των Everly Brothers. Έτσι λοιπόν, ενώ τότε αυτά τα δύο group, η Offspring είναι η άλλη που θα ακούσουμε τώρα, ξεκίνησαν μαζί με μεγάλη επιτυχία, σχεδόν παρόμοια επιτυχία, οι Green Day κατάφεραν να μείνουν μέχρι τις μέρες μας, έτσι είναι πάντα, ενώ οι Offspring δεν κατάφεραν να έχουν τη διάρκεια των Green Day. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη χρονιά, το 1994, το άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, και αν έχουμε καιρό αργότερα θα ακούσουμε κι άλλο ένα, το Smash, έκανε τεράστια επιτυχία. Ο δίσκος των Green Day κυκλοφορούσε αυτή την εβδομάδα του 1994. Το άλμπουμ των Offspring κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1994. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take them out. Gotta keep them separated. Hey! Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Το Examiner έγραψε: θα κάνει το κοινό να ζετοκραυγάσει. Καθαρός ηλεκτρισμός, σύμφωνα με το Time Out New York. Χρυσή σφαίρα δεύτερου ανδρικού ρόλου. 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης καλύτερης ταινίας. Χωρίς μέτρο. Whiplash. 5 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αφού λοιπόν έγινε όλο αυτό και πραγματικά πανηγυρίσαμε διάφοροι σύντροφοι, συνταγωνιστές, φίλοι κλπ, σήμερα ήρθε η απανταχούσα, την οποία θα σας διαβάσει με τη γνωστή Μυτιλινέικη Αξάν, ο Βασίλης Κιώτης. Παρακαλώ. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας εξέδωσε μία ανακοίνωση. Της Κίνας. Της Κίνας. Της Κίνας, ναι. Έχει πάρει μια χώρα που λέγεται Κίνα. Είναι και μεγάλο. Και παίρνουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας. Είμαστε μεγάλο σταθμό. Τηλεφώνησε και λέει: θέλουμε να σας στείλουμε ένα φάκελο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. 20 χρόνια πριν, ένα μοναδικό τραγούδι τώρα που ήταν επιλογή της Σούζη να το πουν. Ένα τραγούδι στην σόλο καριέρα του Μόρισι. Είχε τελειώσει πια η εποχή των Σμιθς, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα συγκροτήματα των 35 τελευταίων χρόνων και ένα από τα πολύ σπουδαία συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Συνεχίζει ο Μόρισι, μας απασχολεί μέχρι τώρα, έβγαλε μάλιστα μια βιογραφία που έκανε ρεκόρ πωλήσεων, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στην δημοτικότητα και σήμερα. Και τότε λοιπόν ήταν μια επιλογή της Σούζη να πούνε αυτό το τραγούδι της Τίμη Γιούρο. The dream that takes and sparkles like wine. Who knows if it's real or just something we're both dreaming of. What seems like an interlude now could be the beginning of love. What seems like an interlude now could be the beginning of love. What seems like an interlude now could be the beginning of love. Interlude λοιπόν, ένα τραγούδι της Steamy Euro. Το έχουν πει και άλλες, η Dionne Warwick και Nancy Sinatra μεταξύ άλλων. Η Suzy λοιπόν το πρότεινε στον Morrissey και το είπαν κατά τη διάρκεια της ηχογραφήσεως που έκανε ο Morrissey για το άλμπουμ Vauxhall and I. Το τραγούδι αυτό μάλιστα ως το spin για τη συνεργασία το είχε αναφέρει σαν μία από τις σπουδαιότερες συνεργασίες εκείνη την εποχή, η Suzy και Morrissey. Το Vauxhall and I ήταν ένα άλμπουμ του Morrissey στην προσωπική του καριέρα που αυτός ο τίτλος εμπνεύστηκε, η έμπνευσή του για να δώσει αυτό τον τίτλο στο άλμπουμ ήταν μια ταινία που είχε γυριστεί μερικά χρόνια πριν σε παραγωγή George Harrison, το With Nail and I, μια μαύρη κωμωδία. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ αυτό που το τραγούδι το συγκεκριμένο κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα Φεβρουάριο δηλαδή του 1994. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. I am now a central part. You care or do not. judges. When you sleep, I will creep into your thoughts like a bad debt that you can't pay. Take the easy way and give in. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Διαπραγματευόμαστε για μια νέα συμφωνία στη βάση της ισοτιμίας, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κύπρο στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη ως Πρωθυπουργός. Η αντικατάσταση της Τρόικας θα αποτελούσε μια όρημη και αναγκαία εξέλιξη, τόνισε. Η Τρόικα είναι δοκιμασμένος μηχανισμός και δεν συντρέχουν λόγοι να αλλάξει, απαντούν από το Βερολινό. Παγκόσμια απειλή, σύγκρουση Ελλάδας-Ευρωζώνης, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του. Αισιόδοξος ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία που θα επιλύσει το ελληνικό ζήτημα μια για πάντα, εμφανίστηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Διέψευσε πως έχει γίνει πρόταση ή έστω κάποια βολιδοσκόπηση στον Κώστα Καραμαλή. Τεράστιες ζημιές, κυρίως σε Ήπειρο και Στερεά, άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας. Πολλά χωριά αποκλείστηκαν και τεράστιες εκτάσεις καλύφθηκαν από τόνους νερού. Ήδη καταγράφονται ζημιές. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανθρώπινο δυναμικό προωθεί το Υπουργείο Υγείας. Και ο καιρός βελτιώνεται αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι. Και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα. Και χειμώνα. Και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Πριν από λίγο ένα μήνυμα ήρθε στο Twitter από τον Στέφανο που λέει για το άλμπουμ του Morrissey ότι θυμάμαι ότι ήμουν στο Λονδίνο ακριβώς την εβδομάδα που αυτό το αριστούργημα ήταν στην πρώτη θέση, ενώ αυτή τη στιγμή πριν από λίγο ανεβάσαμε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 μία χθεσινή εμφάνιση που έκανε ο Ringo Starr των Beatles με τους Broken Bells, που είναι σε πολύ φόρμα όπως καταλαβαίνετε τώρα με την κυκλοφορία του άλμπουμ, προχθές το βράδυ στον David Letterman. Οι Broken Bells λοιπόν που ακούσαμε στην αρχή τη σημερινή εκπομπή στην πρώτη ώρα με το νέο τους άλμπουμ, με τον Ringo Starr. Μπείτε λοιπόν στο από τις 4 στις 5 να δείτε και άλλα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Είμαστε λοιπόν στο 1994. Βγαίνει ένα τραγούδι που χαρακτηρίζει την γενιά εκείνη. Είναι ένα από τα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Ο τύπος σε λίγες εβδομάδες βγάζει καινούριο άλμπουμ. Yo, bring it on down. το απόλυτο τραγούδι της Generation X. Ήταν το τρίτο άλμπουμ και το πρώτο σε μεγάλη εταιρεία για τον Beck που τον έκανε διάσημο παντού. Το άλμπουμ λεγόταν Mellow Gold και ακούσαμε το Loser με τον Beck. Ο Beck που έχουμε ακούσει τραγούδι από το νέο του άλμπουμ και θα επανέλθουμε και αύριο νομίζω στο άλμπουμ αυτό. Τώρα έχουμε 20 λεπτά και έχω ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90 μαζί και τα άλλα που έβγαλαν αυτοί. Ένα από τα ωραιότερα συγκροτήματα. Τι κρίμα που δεν έχουμε ένα τέτοιο συγκρότημα να ακούμε σήμερα, ανάλογο ή κάτι άλλο. Τι κρίμα που δεν έχουμε ένα τέτοιο συγκρότημα. Το περιοδικό Rolling Stone αναφέρει για το τραγούδι που θα παίξουμε ότι είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει. Στο συγκρότημα και σε αυτή την ηχογράφηση συμμετέχει και ο Τρίκη, αφήνω το όνομα του συγκροτήματος για το τέλος. Δεν μπορώ να βρω λόγια για να περιγράψω την αίσθηση που μου προκαλεί το άκουσμα αυτού του κομματιού των Massive Attack. Ένα αριστούργημα το άλμπουμ Protection και όλο το συγκρότημα σε όλα αυτά που έβγαλε και σε όλο αυτόν τον ήχο της δεκαετίας του 90. Massive Attack, το άλμπουμ Protection, το προεδρικό Rolling Stone το χαρακτηρίζει σαν ένα από τα, γράφει ας πούμε, coolest albums of all time, σαν ένα από τα άλμπουμ αυτού του είδους, από τα καλύτερα όλων των εποχών, όπως επίσης ότι είναι σπουδαία μουσική κανείς να ακούει το άλμπουμ και να οδηγεί στις 3, στις 4 το πρωί. Η εκπομπή μεταδίδεται και το βράδυ, όπως ξέρετε, και εκεί θα παίξουμε και άλλα κομμάτια των Massive Attack εδώ στο Βήμα FM. Πάμε στα διαφημιστικά και μετά να ακούσουμε το Karma Kuoma από το ίδιο άλμπουμ των Massive Attack. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίτσα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Ω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Though lines say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it sort of cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly love, but you're a couple. Especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. They stay severed when there's trust to be treated. Someone with fun will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. My baby. I eat my baby meat, I must be crazy. See, I'm swayzy. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby, I eat my baby meat. My baby mate, I must be crazy. You must be lazy. Coma, coma. What? Jamaican Roma. Coma, coma. What? Jamaican Roma. Coma, coma. What? Jamaican Roma. Coma, coma. What? Jamaican Roma. Ο ήχος του Μπρίστολ. Μια ολόκληρη σχολή τότε. Portishead. Ένα επίσης αριστουργηματικό άλμπουμ του 1994 πήρε το βραβείο Mercury εκείνης της χρονιάς. Dummy, Portishead. Αύριο η συνέχεια. Taste of innocence descends. already.